70 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Panie redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Raciborzu w południe pogrzeb policjanta zastrzelonego na służbie. Kolejny dzienny rekord zakażeń koronawirusem w Indiach, ponad 400 tysięcy. Na maturach angielskie rozszerzone, zdaje 60% maturzystów. W południe w Raciborzu rozpocznie się pogrzeb policjanta Michała Kędzierskiego. Zginął na służbie zastrzelony podczas wtorkowej interwencji. Wojciech Kocjan. To był policjant z krwi i kości, zawsze uśmiechnięty i skory do pomocy. Tak mówią o Michale Kędzierskim koledzy z raciborskiej komendy, którzy dziś w większości jedynie symbolicznie będą mogli towarzyszyć mu w ostatniej podróży. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty i życzliwy kolega. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie. Pogrzeb, jaki odbędzie się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu, będzie miał charakter państwowy, ale też ze względu na obowiązujący reżim sanitarny uczestniczyć w nim będzie niewiele osób. Swoją obecność natomiast zapowiedział komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk. Śmierć Michała Kędzierskiego mocno wstrząsnęła środowiskiem policyjnym, dlatego aby uczcić pamięć o nim, punktualnie o 12 w całym kraju uruchomione zostaną sygnały świetlne, rozlegnie się także dźwięk policyjnych syren. A w związku z pogrzebem między 11.30 a 15.00 w centrum Raciborza kierowcy muszą spodziewać się utrudnień. Za pół godziny poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj resort zdrowia potwierdził ponad 6400 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło ponad 500 osób. Kolejny dzienny rekord zakażeń padł w Indiach. Ponad 400 tysięcy. Zmarło prawie 4000 chorych. Indie notują niemal połowę wszystkich zakażeń koronawirusem na świecie, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. A to właśnie tam sytuacja epidemiczna jest obecnie najgorsza. I o niej Wojciech Cegielski. W szpitalach nie ma wolnych łóżek i brakuje tlenu. Każdego dnia podawanych jest 2 miliony dawek szczepionek, ale władze sanitarne twierdzą, że można byłoby podawać ich 5 razy więcej, ale w kraju nie ma wystarczających zapasów. Krytycy rządu podkreślają, że władze nie zadbały na czas o zabezpieczenie szczepionek, mimo że to właśnie w Indiach produkuje się ich najwięcej na świecie. W Brazylii, gdzie sytuacja także jest trudna, łączna liczba zakażeń przekroczyła właśnie 15 milionów. Z kolei w Europie sytuacja systematycznie poprawia się, a kolejne kraje zdejmują obostrzenia. W San Marino zamknięto oddział intensywnej terapii dla chorych na COVID-19. Wszystko dlatego, że wyzdrowieli właśnie ostatni pacjenci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Maturzyści z całego kraju mierzą się z językiem angielskim na poziomie rozszerzonym. Nie jest to egzamin obowiązkowy, ale zdecydowało się go zdawać prawie 160 tysięcy uczniów liceów i techników. Maturzyści ze Stołecznego Liceum imienia Agnieszki Osieckiej przed wejściem na egzamin byli spokojni. Jestem pozytywnie nastawiony. Dwujęzyczna matura pójdzie łatwo. Przede wszystkim zadania otwarte będą. Już nie będzie samych ABCD zakończonych krótkim tekstem. Trzeba będzie faktycznie się tam rozpisać po swojemu. Na pewno będzie bardziej skomplikowany list, mail albo rozprawka. No i myślę, że zwiększony poziom trudności, jeśli chodzi o uzupełnianie tych wszystkich słuchań i tak dalej. Nie, może jakieś czasy mogą dojść. Trzeba sobie jakieś czasy przypomnieć i tak dalej, jakieś takie podstawy bardziej i tyle. Myślę, no nic raczej nie zaskoczy z angielskiego, to raczej okej, będzie, problemów nie ma. Celuję powyżej 90%, więc z rozszerzeniem myślę, że formalność. Po południu rozpocznie się matura z filozofii. Wyniki egzaminu dojrzałości 5 lipca. Dziś premiera albumu Sercem Polaka, talentem świata obywatel. Polskie Radio wydało płytę z myślą o Polakach, artystach na emigracji. Patronatem objęła album Rada Mediów Narodowych Dorota Piotrowska.

okres blokowisk budynków przypominających pudełka od butów i Spodek swoim kształtem i swoim takim bardzo awangardowym jak na te czasy wizerunkiem rzeczywiście stał się tym symbolem Katowic i jest nim do dzisiaj. A to jest taka ciekawostka, jakie pierwotnie Spodek miał spełniać funkcje? No, Spodek był stworzony z myślą o tym, aby stać się wielofunkcyjnym obiektem sportowym, muzycznym. Miał służyć także organizacji dużych imprez o charakterze politycznym. Zanim Spodek pojawił się w centrum Katowic stałym miejscem organizacji dorocznych, bardzo uroczystych barburek. Był dom muzyki i tańca w Zabrzu. Potem te uroczystości przeniosły się właśnie do Spodka, który wypełniony górniczymi mundurami wyglądał w tamtych czasach rzeczywiście imponująco. No i znakomicie sprawdzał się właśnie w podkreślaniu charakteru tych wszystkich uroczystości politykom ówczesnym z Edwardem Gierkiem na czele bardzo w Spodku się podobało. Oni lubili tam się publicznie pokazywać. A czy bywali także na późniejszych koncertach? A koncerty? Koncerty to całkiem inny rozdział w historii Spodka. No właśnie, panie Wojtku, jako że mamy audycję kulturalną, ileż to koncertów miało miejsce w Spodku już potem jak odbyły się te spotkania z pierwszymi sekretarzami KC? No to były całe dziesiątki tych koncertów. Wspomniała pani o pierwszym uroczystym koncercie inaugurującym działalność Spodka. Wtedy wystąpił oczywiście zespół Śląsk, ale była też Anna German, gwiazdą tego inauguracyjnego koncertu właśnie 8 maja 1971 roku. No i potem Spodek się rozkręcał, bo już w kolejnym roku w Spodku wystąpił i Breakout, i Czesław Niemen. No ale prawdziwe koncertowe Eldorado nadeszło w dekadzie lat 90., kiedy zdarzało się, że niemal co tydzień w Spodku pojawiały się naprawdę światowe gwiazdy rocka i muzyki rozrywkowej. Czy te gwiazdy chętnie przyjeżdżały do Polski, tej PRL-u? I w ogóle czy chętnie pojawiały się za żelazną kurtyną, czyli notabene w Spodku? Myślę, że bardziej przyciągały te gwiazdy wtedy, bardziej przyciągało to, że to była taka egzotyka. No, wystąpienie po drugiej stronie żelaznej kurtyny no, było swego rodzaju atrakcją. Pieniędzy wielkich tutaj te gwiazdy nie zarabiały. No ale była to taka egzotyczna podróż do troszkę jeszcze wtedy innego świata. Taki eksperyment nie do końca powiódł się Ericowi Claptonowi na przykład, który pojawił się w Spodku w 1979 roku. Miał zagrać dwa koncerty, ale zagrał tylko jeden, 17 października. Bo kolejny koncert, który miał się odbyć nazajutrz, został już przez gitarzystę zerwany. Milicja obywatelska nie do końca zdawała sobie sprawę, jak wyglądają na świecie koncerty takich gwiazd jak Eric Clapton. Naszym ówczesnym stróżom porządku wydawało się, że publiczność na takim koncercie powinna grzecznie siedzieć i potulnie przyjmować poszczególne utwory wyważonymi oklaskami, a tutaj stało się inaczej. Oczywiście publiczność była wspaniała, spontaniczna, chciała tańczyć, chciała się bawić. W Spodku odpalono światła wszystkie, tak aby milicja mogła dobrze obserwować tę niesforną publiczność. Claptonowi oczywiście to się bardzo nie spodobało i ostrzegł organizatorów, że jeśli taka sytuacja z zapaleniem świateł i taką mocną ingerencją milicji powtórzy się nazajutrz, koncert zostanie zerwany. Milicja nie posłuchała, no to Eric Clapton spełnił swoją obietnicę. Wsiadł samolot, odleciał do Frankfurtu, gdzie nazajutrz na konferencji prasowej powiedział, że już w Polsce nigdy nie wystąpi. Okazało się, że musieliśmy rzeczywiście czekać na niego tutaj kilkadziesiąt lat, zanim do nas ponownie przyjechał. Grupa Coldplay, którą usłyszymy za chwilę na naszej antenie, wprawdzie w spotku nie wystąpiła, wystąpili panowie z grupy Coldplay na Stadionie Narodowym. Wszyscy mogli podglądać ten koncert, podziwiać ten koncert stojąc, jednak nie siedząc. Chociaż byli tacy. Do anegdot związanych ze Spodkiem na 50 lat Spodka w rozmowie z panem Wojciechem Zamorskim, dziennikarzem muzycznym. Wrócimy za chwilę, a już teraz Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Let's go back to the start. Take me back to the start. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Dzisiaj katowicki spodek kończy 50 lat właściwie pojutrze, ale dziś świętujemy na naszej antenie. Z tej okazji ze mną jest pan Wojciech Zamorski, dziennikarz muzyczny z Polskiego Radia Katowice. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Panie Wojtku, czy sala była w stanie sprostać oczekiwaniom gwiazd z zachodu? Tak. W latach 90. no i w 80. również spodek był największą salą koncertową w Polsce. Miał bogato wyposażone zaplecze. No i gwiazdy były miło zaskoczone infrastrukturą spotka, tym jak rozmieszczone są w tym spotku sektory dla publiczności. To taki przecież wielki amfiteatr, mogący pomieścić do 11 tysięcy widzów. Dopóki nie powstały inne hale w Polsce, no spodek bił tu prym wśród miejsc, w których organizatorzy koncertów wielkich gwiazd najchętniej te imprezy organizowali. Panie Wojtku, był pan na wielu koncertach w spotku. Który z koncertów był dla pana tym koncertem najbardziej magicznym, który wspomina pan najlepiej? Było to 50 koncertów, bo ja w tamtych czasach pracowałem w telewizji Katowice i z kamerą obsługiwałem niemal wszystkie koncerty gwiazd, które się w spotku odbywały. Myślę, że takim numerem jeden był koncert, który odbył się 26 lutego 1998 roku, bo wtedy w spotku pojawili się Jimmy Page i Robert Plant. Nie dość, że dali wspaniały koncert przypominając największe przeboje grupy Led Zeppelin, to jeszcze po koncercie na zapleczu odbyło się spotkanie z ówczesnym wojewodą śląskim Markiem Kępskim, wielkim fanem rocka. No i odbyła się taka bardzo przyjacielska rozmowa, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Wtedy pamiętam, że wytłumaczono muzykom, że Marek Kępski, no to jeden z działaczy Solidarności, dzięki któremu Polska przeszła taką przemianę, która pozwoliła na to, że takie wielkie gwiazdy mogły do nas zacząć przyjeżdżać i wszyscy się z tego wtedy bardzo cieszyliśmy. Pamiętam, że Robert Plant poklepał wojewodę Kępskiego po plecach i powiedział good job. Dzięki takim spotkaniom, dzięki takim koncertom spodek zyskał miano miejsca kultowego dla fanów muzyki, ale przede wszystkim dla fanów bluesa. A jak najbardziej. 9 czerwca 1985 roku do spotka zawitał słynny festiwal Rawa Blues, wymyślony i stworzony przez Irka Dudka, który na przestrzeni tych ponad 30 lat uczynił z festiwalu Rawa Blues największą imprezę tego typu na świecie pod dachem. To jest największy festiwal bluesowy pod dachem, jaki się odbywa na świecie. Wiedzą o tym dobrze już w tej chwili niemal wszyscy amerykańscy bluesmeni, bo taka wieść o tym, że w Katowicach istnieje taki festiwal po Stanach Zjednoczonych, dosyć szybko się rozeszła, a to też za sprawą Irka Dudka, któremu w ciągu tych minionych kilkudziesięciu lat udało się do Katowic sprowadzić wiele, wiele uznanych światowych gwiazd właśnie muzyki bluesowej. Ireneusz Dudek, który dziś ma obchodzi 70. urodziny, a w ogóle 50 lecie na scenie, czyli Shaking Dudley. Już teraz na antenie Trójki z nami był Wojtek Zamorski, dziennikarz muzyczny Polskie Radio Katowice. Dziękuję pięknie. O nie tak, panowie, nie tak! Najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. Nie ta idata, nic nie obchodzi, i życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty wziąć się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są jeszcze nie ożeni, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Że lat 30 dają pieniądze, by zaspokoić synarka żądzę. Ja cichę siedzę, na nich nie krzyczę, przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, wciąż się do roboty. Przyznają państwo sami, nie tylko każdy fan bluesa, ale każdy Polak znakomicie zna kawałek, numer mojego kolejnego gościa, Ireneusza Dudka, Szejkina Dudiego, który również ma powód do świętowania, bluesman i dyrektor największego na świecie pod dachem bluesowego festiwalu Rawa Blues Festival obchodzi dziś 70. urodziny. Z zespołem, właściwie sam, z harmoniką. 50 lat na scenie. Dzień dobry, panie Ireneuszu. Dzień dobry i powiem Rawa Blues Festival. A ja powiem tak, przejchłech, tukej, byci mój skarbyńku 100 lot zaśpiewać. Dziś o je rocznica, jak cię mamusia urodziła, świat od razu był bogatszy. Ło takiego fajnego człowieka. No to dziękuję ci, Dziołcho. No fajnie, fajnie, żeś to powiedziała po śląsku. Trochę jeszcze można by było poćwiczyć, ale poprawność jest dobra. Dziękuję. Panie Ireneuszu, najpierw były skrzypce, a harmonika, z której pan zasłynął, kiedy się pojawiła i w jakich okolicznościach? No już miałem 14 lat, kończyłem podstawówkę i zawsze chodziłem w piątek pod Ciapę, gdzie grali klub studencki w Katowicach, gdzie grali moi starsi koledzy i wtedy wyszedł Wojtek Tabuł, basista, mówi, co wy tutaj tak, bo ja z Maćkiem Radzieckim chodziłem i co tak stoicie cały czas i słuchacie, ja mówię, no bo chcielibyśmy tak grać jak wy, a on mówi, a co, grasz na czymś? Ja mówię, no na skrzypcach klasykę, ale wolałbym takiego bluesa grać. To masz tu harmonikę, jak się nauczysz, to będziesz grał z nami. No i za rok już grałem z nimi. I co teraz jest, panie Irku, dla pana pierwsze, skrzypce czy jedna harmonika? Ja myślę, że bardziej znany jestem jednak z harmoniki, jednak na harmonice mam większą swobodę, bo skrzypce jednak, no jednak trzeba ciągle ćwiczyć to mocno, aby być na jakimś poziomie. Ja już mam taki styl na skrzypcach. Pamiętam jak w Subwayu graliśmy z moim symfonii blues w Kolonii, to przyszedł taki stary muzyk i mówi tak, że on wszystko zobaczył, ale bottleneck na skrzypcach nie. Oczywiście ja grałem też na skrzypcach takim sposobem, jak gitarzyści grają, czyli tym pierścieniem takim. No i myślę, że jednak harmonika przede wszystkim, no i cały czas wokal, gitara też. A Śląsk to blues. Jeszcze ten blues w Polsce był znany, był grany we Wrocławiu. Ale w jaki sposób udało się przenieść bluesa spod strzechy, z podwórka do spotka, do tak dużej hali? No więc pierwsza Rawa Blues była w Pałacu Młodzieży, fakt, do 500 osób, ale już czwarta była w Spodku. No doszedłem do wniosku, że trzeba być odważny. I rzeczywiście był to sukces, bo prawie cały Spodek był, a już jak ja grałem nawet swój taki recital, nie wiem, taki wielki show, Shaking Dudy i z moim big bandem, to ponad 26 osób na scenie, to zabrakło biletów do spotka. 8 tysięcy ludzi chodziło. I faktem jest, że do 13 rawy blues było takie ciągłe powtarzanie się. Dudek, Nalepa, Jam. No i resztę bluesmenów, bo właściwie każdy bluesman w Polsce zaczyna od rawy blues. Ale potem powiedziałem, skoro już jest wolny kraj i można robić to, na co się ma ochotę, bo jednak ten blues był tak ciemiężony, nieoficjalnie, ale po angielsku nie mogłem nagrać płyty, no i tak dalej. Graliśmy tylko po klubach studenckich, więc wtedy wpadłem na pomysł, że mam pieniądze na wybudowanie domu, więc daję to jako, no nie zaliczkę, ale jako tę gwarancję do zrobienia międzynarodowego festiwalu. No i tak się zaczęło i przez te parę dziesiąt lat grały gwiazdy światowego bluesa na czele z Coco Taylor, królową bluesa Juniorem Wellsem, Lutherem Allisonem, Kevin Moe, James Blues Almerem, bo ja pokazywałem różne obrazy bluesa. Co roku na Rawę Blues zapraszałem tak gości, aby zróżnicowanego bluesa grali, żeby ludzie, którzy przychodzą do spotka, niekoniecznie może kochając bluesa, uwierzyli, że to jest fajna muzyka i że to jest również i pogodna, i taneczna, i nostalgiczna, i można się naprawdę przy tym i wsłuchać w dźwięki, i pobawić się. Festiwal również jest festiwalem rodzinnym, nie ma żadnego alkoholu, żadnego piwa, więc młodzież, a szczególnie takie dzieci do lat paru skaczą z rodzicami na płycie do dźwięków muzyki, a wejście z opiekunem jest do 14 roku życia za darmo. Mówię o tym, żeby powiedzieć, podkreślić ważną rzecz, że Rawa Blues jest festiwalem, który w jakiś sposób chce przybliżyć bluesa ludziom, bo bez bluesa nie byłoby ani dobrego jazzu, ani rocka. Z jakim wrażeniem wyjeżdżały gwiazdy zagraniczne z Polski wtedy? Proszę? Z jakim wrażeniem wyjeżdżały gwiazdy zagraniczne z Polski? Najważniejsze, no ja już teraz trochę słabo słyszę, więc na pewno podkreślali jedną rzecz, że tyle młodzieży słuchających bluesa nigdy nie widzieli na świecie. Zresztą Rawa Blues, dzięki również Spotkowi, jest tym największym indoor festiwalem bluesowym na świecie. Otrzymają również za ten festiwal Keeping the Blues Alive w Memphis i naprawdę jest to bardzo fajna, no fajna rzecz po prostu. Panie Ireneuszu, słyszę, że dzwonią telefony zapewne z życzeniami. Moim Państwa gościem jest szanowny jubilat, 70 lat, cudowny wiek. Czego Pan życzy sobie na urodziny jako muzyk i jako człowiek? Przede wszystkim życzyłbym sobie jeszcze wędy do grania. Co prawda ćwiczę codziennie i mam bardzo dużo, energii i ochoty do grania. Dlatego, że ja nigdy nie grałem za dużo koncertów. Zawsze się bardzo dobrze przygotowywałem do koncertów i mam nadzieję, że jeszcze sam siebie zaskoczę. Po prostu ostatnio nawet dostałem nagrodę Janka Skrzeka i poproszono mnie, żebym zagrał coś na harmonice. I rzeczywiście Leszek Binder powiedział, i to teraz tak trochę nieskromnie powiem, no nikt ci nie może podskoczyć na tym instrumencie. Ja jeszcze raz poproszę o tą Rawę Blues, która wybrzmiała na początku. Rawa Blues Festival. I w tym roku, 9 października. I mogę jedną rzecz zdradzić. To będzie Silesian Sound. Ja kiedyś się posługiwałem tym sformułowaniem, dlatego że u nas na Śląsku był specyficzny rodzaj grania tego bluesa. I chcę pokazać, ale również różnorodny. I chcę pokazać właśnie, jak my gramy. Po prostu tutaj na Śląsku będzie i Jam, i będzie SBB, będę ja z moim beatbandem, będzie Leszek Windę z Krzakiem, Makaron śpiewający śląską poezję i Grzesiu Kapołka. No będzie się dużo działo, ale będzie na siedząco z zachowaniem wszystkich reguł teraz, które obowiązują. Będzie taki blues do posłuchania. A nie mówiłam, że świat od razu był bogatszy u takiego fajnego człowieka. Ireneusz Dudek, zapraszamy serdecznie. O tym wydarzeniu, o Rawie Blues Anno Domini 2021 jeszcze Państwo nie raz usłyszą na antenie Trójki. Dziękuję, wszystkiego dobrego, Pani Ireneusz. Dziękuję jeszcze raz. Yeah. Tak śpiewem z pandemią wojuje Mick Jagger. Słuchają Państwo Trójki, a ja przypomnę, że na stronie spodekkatowice.pl znajdą Państwo wszystkie informacje o obchodach 50-lecia Spodka. Sieć Kin Europa Cinema zaprasza młodych kinomanów i kinomaniaków do udziału w specjalnym, absolutnie wyjątkowym konkursie. Wygrana jest szczególna, bo gwarantuje udział w tegorocznym międzynarodowym festiwalu filmowym w Wenecji. Jadą Państwo do Wenecji, o ile wygrają konkurs. W Polsce konkurs organizuje krakowskie kino Pod Baranami. Z jego szefową Marynią Gierat rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że to bardzo prestiżowy konkurs, atrakcyjna propozycja, no i trzeba się pospieszyć, bo czasu już zostało niewiele, żeby wziąć w nim udział. Tak, serdecznie zapraszam w imieniu Kina Pod Baranami do wzięcia udziału w konkursie. Nagrodą jest wyjazd na festiwal filmowy w Wenecji. Po raz kolejny dostaliśmy przez sieć Kin Europa Cinemas zaproszeni do zorganizowania w Polsce takiego castingu, poszukiwania kandydatów na wyjazd, który organizuje właśnie sieć Kin Europa Cinemas, Parlament Europejski i sekcja Giornate degli Autori, czyli ta sekcja niezależna towarzysząca festiwalowi filmowemu w Wenecji. No i już chciałem zapytać, co mam zrobić, żeby wziąć udział w konkursie, ale widzę, że nie kwalifikuję się ze względu na kategorię wiekową. No właśnie, niestety. Trzeba mieć ukończone 18 lat, ale nie mieć więcej niż 25. Czyli coś dla młodych kinomanów. Tak. To jest projekt, który nazywa się 27 Times Cinema i oznacza to, że on zgromadzi 27 przedstawicieli 27 krajów. Czyli cała Europa? Europa. Mhm. W tym naborze uczestniczą kina, które należą do sieci Europa Cinema. Ci młodzi ludzie, którzy wyjadą na festiwal, będą brać udział w festiwalu oczywiście, będą częścią jury tej sekcji Giornate degli Autori właśnie, będą brać udział w spotkaniach, dyskusjach. To we wrześniu, rozumiem, jak zwykle. To jest wrzesień, tak. Odbywa się festiwal w Wenecji. Tak jest. I cały ten wyjazd jest przez organizatorów zapewniony. No trzeba tylko umieć się porozumieć w języku angielskim, mieć też takie lekkie pióro, bo również się pisze relacje tego festiwalu na blogu Europa Cinemas. Ale najważniejsze jest to, co trzeba zrobić teraz, do 16 maja, by starać się w ogóle o ten wyjazd do Wenecji. My przeprowadzamy ten casting. Chcemy go przeprowadzić wśród widzów kina Pod Baranami, czy to widzów kina stacjonarnego, czy to widzów online. Czyli z całej Polski. Właściwie wtedy tak, jeśli ktoś brał udział w jakichś naszych aktywnościach online'owych. Na stronie naszej, czyli www.kinopodbaranami.pl wszystkie informacje. I myślę, że to jest dobry pomysł, by kiedy już wyłonicie tego swojego ambasadora, żeby z nim może porozmawiać za czas jakiś. O, koniecznie, byłoby świetnie. No to czekamy na rozstrzygnięcia te po 16 maja. Tak jest, zapraszam i czekamy na zgłoszenia. Z Marynią Gierat z krakowskiego Kina Pod Baranami rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A czy Państwo uczestniczyli w jakichś koncertach w Spodku? Proszę napisać trójka przed południem @polskieradio.pl. Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego oczy zobacz sam. Przed nami mgła. Zamykam oczy. Nie chcę widzieć, nie chcę czuć. Czy to koniec już? To Meslowicz na antenie Trójki. Ja jestem zwierzę koncertowe, ale w Spodku, przyznaję, nie byłam. Za to widziałam relację z kultowego pożegnania w Spodku grupy Paktofonika. A Państwo, jaki koncert pamiętacie ze Spodka? Proszę napisać trójka@polskieradio.pl. Gabi Andruchowicz, pięknie dziękuję, a program wraz ze mną przygotowali Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Majewski i Jacek Pietrasik. Do usłyszenia w poniedziałek. Pa!